Egunon, Amaia Fontan. Egunon, Deneri. J'ai une feuille de route. C'est l'efficacité, c'est le rétablissement de l'ordre. Les Français, d'ailleurs, nous ont donné leur feuille de route. Il faut entendre le message qu'ils nous ont envoyé au premier tour des législatives. Qu'est-ce qu'ils veulent? Plus de sécurité, moins d'immigration. Amaia Fontan, beraz, sécurité gehiago eta immigrazioari gero eta oztopo gehiago, hori dira gobernu berriaren da ministro berriaren xedeak, badirudi gogor datorkigula legealdi hau. Bai, kontrolatu, espulsatu eta obendun gisa presentatu gaizkile bezala, beraz, migranteak. Hori da, aurre ikusten den etorkizun belza etorkinentzat. Lehenik kontrolatu, aipatzen duelarik seguritatea, hori da, kontrolatuko dute gehiago, jadanik, anitz, legeak... Legeak ez ziren gogortu ziren eta azken berroi urte hauetan legeak migranten aldetik gogortu ziren. Beraz, jadanik egoera oso larrian ginen, gaur egun den be gobernu eskuin muturekoa, eran behar da, horrekin gauzak ez dira konponduko. Deanek ikusten ditugu muga orotan kontrol polizia permanentea badirela, nola Afrikako erresumetatik heldu diren pertsonak mugaren bestaldera igortzen diren, neolako galdeketerik egin gabe, polizia gelditzen ditu eta espulsatzen dira berehala. Dakigu pertsona horiek ez dakigu nundi datozen, ze egoretan heldu diren onera, ea geriza edo errefuxatu galdea egin nahi duten edo ez, hori ez da batera aldatu? Ez, erran behar da, entzulentzat, importanta da erraitea, gaur egun frantses estadoak babes edo refusiatu karta galderei erantzun baikura emaiten duela eundik goita mara eskaz, honi parte horri emaiten du. Beraz, erraiten delarik migranteak erreski heldu direla ona, bai hartatzeko baita ere bizi on bat ukaiteko ezabate hori realitatea. Baliatzen dituztela hemengo osasun zerbitzuak, baliatzen dituztela hemengo Frantziak eskaintzen dizkien bestelakoak, hori ez da hain goxoa. Ez, eta bat ere realitatea gaur egun migrante batentzat lortu duelarik Europara etortzea, hori tarazten dut aniz hilzen direla bai basamortuan, bai uretan, beraz karika dela beren etorkizuna gaur egun. Sur un certain nombre de points, rétablissement du délit de séjour irrégulier quand on franchit illégalement la frontière, c'est un délit. Beraz, ministroak dio, muga iragitea delitu bat dela, baina lehen aipatu bezala, geriz eta refusiatu estatutua galdegiteko eskubidea eskaintzen die pertsona hauek, giza eskubideen konbentzioak, konbentzioiek ez dira inolaz ere betetzen kasu hauetan. Bai, erran behar da hor, edo zein pertsona pasatzen duelarik muga, babes eskaera bat galegiten al duela eta hori da oinarrizko eskubide bat eta hainbat elkartek gaur egun salatzen dute duela ogoi urte hasi den politika gogortze hori delitu bada, bai, salbu galegiten delarik babesa. Baian hori ez du respetatzen frantses estadoak eta ez ditu galegiten alda refusatu babesa, nebazu, mugan bertan, baina ez dute ere hartzen galdera eskaera hori muga pasatzen dute delarik, kontrarioa berriz botatzen dituzte, adibidez gure kasuan espanol estatura. Usu entzuten da, aski dute papera galdegitea. Entzuleri erramertzaiena da, paperak galdegitea ez dela berehala emaiten den prozesu luze bat dela paperak lortu edo arditzializateko, zema denbora hemen emaiten dute hainitzek paperak eskuratu alizateko, ilegalki kakotxartean hemen. Bai, hori da, refusiatu estatutu eskaera aparte, errandutan bezala hundiko eta marrak bakarrik lortzen du, da bost urte, gutxi gora bera, gaur egongo legediarekin, gaur egun bost urte egon behar zira guaitatzen. Bost urte ilegalki? Ilegalki, biztan da, ilegalki. Lan eginez bederen zortzi labetez azken bi urteetan, beraz ukan behar duzu pagafitxak, baina normalki ezin duzu lan egin ez bauzu paperik, beraz hipokrisia handia bada, beraz bost urte, eta oino, prefetak du erabakitzen, duzun eskubide horri, galegit beraz pausatzea eskaera, ia erantzun baikorra emaitea, ala ez. Mm-hmm. Beraz, ez da bat esegurtatua ere. Gaur egun da bost urte. Lege berriak, darmana lege famatoak, sartu du beste posibilitate bat. Hiru urte egon aldi honen ondotik, da urte bat pagafitxekin, urte bat lanekin, posible dela galeitia. Baian beti prefetak du erantzuna. Azkenez, Europako arautegiak, araudia Schengeneko akordio famatu hori gogortu behar dela, diote, eta Alemaniaren kasu edo Suediakoa ikusten ditugu, nola azken aldian, bai Alemania Poloniarekin mugetan kontrolak ezarriko dituztela, eskuin muturraren emendatzeari olako arrapostu bat egin nahi izan zaio, Europa osotik, momentu hontan? Bai, dudari gabe, eta adibide bezala emanen du duela zonbat egun, Frantziak, Hongria, Alemania eta Holandaren ondotik galegiten duela Europako araudiak aldatzea, beraz gogortzea, Frantses estadoak, eta hori da gobernu berriaren ondoria hori dudari gabe. Beraz, hor Frantses estadoak dudari gabe badu erantzunkizun bat migrazio politikan eta eskubideen, oinarrizko eskubideen urratzearen begira. Hor, zinez, Frantziak hartzen duen bidea, pentsatzen genuen bezala, ez da bate oinarrizko eskubideen aldekoa. Amaia Fontan, etorkinekin migrante sustengo elkarteko kidea, usu ere entzuten da, edo zenbait edabidetan, are jiten dira migrante horiek gurera, gure lana, guri lana kentzera. Bai. Jende hauek ze lan egiten dute hemen? Hemen, frantses estatuan bezala, hor gehiago eraikuntzan, falta handi bat baita, eraikuntzan eta ostala ditzan, baita ere zaintza, arloan, eta ere garbiketa, arloan. Lau sektore hoietan ari dira, eta ni hork ez du ukatuko falta dela jendea sektore hoietan. Hemengo jendeak ez baitute egin nahi, sektore hoietan. Hori da, eta bon, balintza gogorak, paga ez aski handiak, eta ordutegiak ere oso txarrak. Beraz, gehienetan emazteek dituzte egiten, eta migranteak. Beraz, etorkinekin da diakite elkarteek migrazioak eta askatasunak mugari gabe izeneko jardunaldiak antolatzen dituzue. Ez dakit, gobernu berriaren etortzarekin batera janik pentsatua zenuten antolatzen jardunaldiak edo kasualitate hutsa izan den. Beraz, azte honetan larun bat hibiako itzontan bada lehen ekitaldi bat, eta gero ekitaldi lodienak ustaritzen urriaren bostean larun batean. Ze espiritutan antolatzen dituzue jardunaldi hauek? Ez genuen horre ikusi, noski, baina hor bagenekien jadanik egoera gogorean kokatuko zela gure festivala. Beraz, helburuak dira guretzat lehenik bisibilitatea emaitea migranteen egoerari. Iendean itzek ez baitute oino ulertzen zegertatzen den garagun, eta ezagutzen ondoan duen migrantea, askotan ondoan badute bat. Donc, bisibilitatea, gero beste helburua da voluntarioak atxamaitea, behar baititugu, gure fede tokiko taldeetan. Behar baitira zertako, zelan egiteko? Alor, federazio mailan, komunikazio arloan, baita ere diru atxmaiteko, hori importantea da, eta ere tokiko taletan amar egiturek dute osatzen gure federazioa, beraz hor behar ditugu bolontresak laguntzeko migranteak egun erokoan. Familiak, adintxikikoak eta helduak orokorki. Jardunaldi festival hontan hainbat mintzaldi antolatu dituzue, batez ere mugetako egoera ezagutzeko, muga ezberdinetako errealitate ezagutarazteko, ez? Bai, lehenik ran behar dut lotua baita gure lehengo gaiari, migrazioaz diren aurre iritzi etaz hor antolatu dugu konferentzia bat adituekin, bezaz beste Tania Raso eta François Erran, horiek justu desegin albaitituzte aurre editzi horiek. Eta importantea da, behar, entzule guzientzat, raitea, aizordu hortan, justu, xifreak, baita ere, realitatearen kokatze batetan eginen dela. Hori noiz da, hori? Hori lehen mintzalia, beraz, bostean usaritzen, biztanda, behatziak terdietatik amekak arte. Hori ere bostean? Horriaren bostean, hor hainbat konferentzia, hainbat main inguru, baita ere talierak, eta bukatuko dugu kontzertu batekin, eta hor jendea hor biltzen bada, ulertzen alko du justu zer den migrazioaren gaiaren inguruan diren den jokoan dena, eta hori importantea da ulertzeko. Gaur egun, ondoan dugun migranteak edo gure etxe ondoan biziden baten realitatea hobekio ezautzeko. Minuta bat falta zaigu, emakizuna bukatzeko. Antolatu duzuen jardunaldatik, beste zerbait azpimarratuko zeniguke? Bai, elkartasuna. Zta gure, gure festivalaren izendapena da mugari gabe, migrazioak eta elkartasunak. Eta elkartasun hori guk egunero aintzinerat emaiten dugu. Importantea baita guk ez dugu karitatea egiten. Karitatea ez da gure helburua, baizik eta hiritar bezala, eskual hiritar bezala, elkartasuna behar dugula azpimarratu eta aintzinerat eman, nahi badugu mundu hori aldatu eta bereziki politika antimigratorioak nahi baditugu aldatu. Ba, Maia Fontan, etorkinekin sustengo elkarteko kidea, mila esker, gure gana etortzeatiko izontan eta urrengo atartio. Mila esker eta entzule guziak, deia, urbiltzeko zaitzerat urriaren bostean.